الباب السابع باب في اليقين والتوكل یقین اور توکل کا بیان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اللہ تعالی نے فرمایا جب مؤمنوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم میں ہی زیادہ کیا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ تعالی نے اور فرمایا وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کا اتباع کیا اور اللہ بڑا فضل والا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور فرمایا اللہ تعالی نے اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور فرمایا اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے فإذا عزمت فتوكل على الله اور فرمایا جب تو یعنی اے پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے بس وہ اس کو کافی ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اور فرمایا اللہ تعالی نے مؤمن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلالت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان پر اس کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، یعنی دکھلائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا: یہ تیری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پس لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، کہ یہ کون ہوں گے۔ بعض نے کہا: شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ بعض نے کہا: شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا: تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہا: اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا: عکاشہ اس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے، بخاری و مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور تجھ پر ایمان لے آیا اور تیری ذات پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ذات کی مدد سے جھگڑتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام انس و جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ جو نقل ہوئے مسلم کے ہیں، بخاری نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري۔ وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم۔ قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ بعد کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور بعد کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله، ثلاثا، ولم يعاقبه، وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، ثلاثا، ولم يعاقبه، وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قومي يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا، یعنی نیند کا غلبہ ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے، صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ پس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی یعنی بدو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونت لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا، آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے بے اختیار کہا، اللہ۔ تین مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے۔ پس مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ اور صحیح ابی بکر اسماعیلی کی روایت میں اس طرح ہے، اس نے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا، تو بتلا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ رواه الترمذی وقال، حدیث حسن، معناه تذهب اول النهار خماصا اي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا اي ممتلئة البطون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ عن ابی عمارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فلان، اذا اویت الى فراشک فقل، اللهم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر: اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا ہے اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے اور اپنی پیٹ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا، پھر آپ نے فرمایا: بس اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت یعنی اسلام پر موت آئے گی، اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو تو بھلائی کو پہنچ گیا. بخاری و مسلم. اور حضرت براہی سے صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تو اپنی خواب گاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ، اور اس دعا کا ذکر فرمایا جو ابھی گزری. پھر آپ نے فرمایا: ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا، یعنی مذکورہ کلمات کے بعد سونے کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرنا. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. حضرت أبو بكر صديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب قرشی تمیمی سے روایت ہے، اور یہ ابو بکر، ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہم. انہوں نے فرمایا: میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار ثور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے. پس میں نے کہا: یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ہم دو ہی نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بخاری و مسلم. عن ام المؤمنین ام سلمہ واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود حضرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سے روایت ہے ان کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو پڑھتے اللہ کے نام سے اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کر دیا جاؤں یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کیا جائے یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے یہ صحیح حدیث ہے اسے ابو داود اور ترمذی وغیرہما نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ لفظ ابو داود کے ہیں عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اس کو ابو داود ترمذی نسائی وغیرہم نے روایت کیا ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے ابو داود نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا وہ کفایت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف يكتسب ويتسبب حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا، دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا۔ کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ شرط مسلم پر روایت کیا ہے۔